وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما ضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم سورة الشعراء کی دو مواقع دے ابراہیم علیہ السلام شروع ہوا پا تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی پیغمبر تخپا کی گا ما زان بانے بوج مرا ولا حالت تا موسیٰ علیہ السلام تاو گورا حالت دا ابراہیم علیہ السلام تاو گورا دوارو دا اللہ را دین دا پارا دا اللہ را توحید دا پارا خی مقابلی اکڑی او هر قسم سخت برداشت کړي قوم کې چې څوک تیار شو الله والا نجات ورکړو چې چا خبره ونه منله الله هغې له عذاب ورکړو د مخ د ځمکې نه لرې کړو قیامت کې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د بیان خلاصه دا وه چې هغه سړی به کامیابی پاک زر سرا دنیا نے لاڑو دا اللہ توحید دا دے اقرار اغو کو پا دنیا کی چا اللہ یو دے وغسر صدار و شریک نشت نبرا کائناتو کیا انہ لاندے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغو پا دنیا کی اکرام دا دو حبری وجدار نجات ہوئے دے سرا سرا اللہ کل بشارت ذکر کی او کل تخویف ذکر کی یو آیات کریمہ کی اللہ بشارت ذکر کی او ورپسی بیا تخویف اخروی ذکر کی یعنی حالت تا مشرکانو پا قیامت کی او داغی اصل وجہ چې مشرکانو جہنم تا ولی لاړو دا ولی دا اللہ دا عذاب مستحق گردیدو ناغی علت پا ہم ذکر کی مشرکان التا پا قیامت کی نن دا کمی خبری ارمان کی کمی چر دنیا خبری وی او دنیا کی دا پکاری دو وی نن دا غی ارمان نشتا کک آغر دنیا سر وی دا دنیا آغا دوسو دا دنیا آغا مال و دولتو دا دنیا آغا سپارشی ستا قیامت کی پکار نرازی تو قیامت کے دے پکار راضی نو دا خپل عقیدہ و عمل بس دا دو خبری دی نو مال تا جستا نو بادشاہ تا جستا نو زور قوت او طاقت او لخکر تا جستا او نو دا چامخ ملازی تا جستا خو علا جی دا دو خبری دے برابری او که دا دو برابر نی دنیا کی سک دا سی نشتا چه سباستا پا قیامت کی پکار شی اول اللہ بشارت ذکر کی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ قُرِّبَتْ اُدْنِيَتْ نِزْدِي بَكْلِشِ جَنَّتْ لذی الفاظ و نداخ کارا معلومی کی جنت دمخ کی نجوڑ شوے دی پیدا شوے دی تیار شوے دی دا قرآن دا نور الفاظ و نم دا معلومی گی اعدت اعدت که دا باز خلکو دا قدره چی جانتا و دوزخ و نشتا یعنی دا پیدا شوی ندی نو دا قرآن الفاظ پا دغا خلقو بانے رد کی. اللہ دا جہنم پا بارکیم لفظ دا اعدت ویلی دے، او دا جنت پا بارکیم لفظ دا اعدت ویلی دے چی دا تیار شوی دی. دلتا ام اوز لفاتو نزدے بکریشی، دانا چی گنی خولیقاتو دغا وقت کی با پیدا شی، نا رانزدے بکریشی، ورپسی و بر ریزتو کارا بکلیشی جہنم. معلومی کی دا چیغا دا مخ کے نا موجود دے، خوچا لیدل ندے دا دی دنیا نا خوچا ندلی دے لگانا، لا برزخ والا ام ندلی دلے. دا با قیامت کی چکل دا برزخ جونم ختم شی او خلق بیا واپس جون اگی حاصل کی، دا اگی نفس پا دیوی نی جنت با تمرانیز دیشی او جہنم با تمخ کارشی. ازلفت الجنت نزدے بکریشی جنت تو للمتقین، چاہتا متقیانو تا زکا غید دی مستحق. متقی چاہتا بھی اگا خلق چیغی پریزگارو، پریز سمانا دڑیرو خبرو نزان ساتل. دنیا کے لوے گناہ اگا شرکو داغی نزان ساتل، و بس داغی نزانو ساتنو دا متقی شو. او دا غس نور معاصی و گناہونو چی چا دا اللہ دا نافرمانے نزانو ساتو، که وارو گناہون دی او کلوی گناہون دی، نا اللہ وی دی تا با جنت نزدیک لیشی. جنت تغیید پار اللہ جو کرے دی. اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، وسوطا نزدیک لیشو وسوطا اخکارک لیشو، لہذا وس بیوینی اللہ وی ما دا خپلو نیکانو بنیانو دا پارا تیار کلی دی. ما لا عین رأت، اگا چستر گو مخ کی ندلی دلی، دنیا کی نولی دلی، پا برزخ کی نولی دلی، ولا اذن سمعت و غگون نووری دلی، ولا خطر على قلب بشر، او دا انسان پا زلو پا خاطر کم دا نوتیر شوی. خدا اللہ دا چا دا پارا؟ للمتقین، لعبادی الصالحین. جنت پا دی وجہ اللہ زمونگ نا پٹ کرن دے. جنت جیم نون دے مادہ کی مانا دا پٹوالے دے، مانا دا پٹوالی. جنت یعنی اغا باغ، اغا جنت، اغا باغون چی اغا مونگا ندلی دے زمونگ نا پٹ دی. جنینو اغا بچی تاوی چی دا مور پا خیٹا دے. جنات پیریانو تاوی، جن دام چانے دلی دلی، دا دیر قیمتی دے. دی دنیا کی زمونگا دا ستر گیر دے قابل ندی چی مونگا جنت ہوینو، حالانکہ دا زمونگ دا پارا جوڑ شوی دے. تخویف و برزت الجحیم للغاوین، او خکار بکریشی جہنم للغاوین، چاہتا سرکش خلقو تا. غاوی غوایت ندے، گمرہے تاوی، سرکشے تاوی، بغاوت تاوی. اغا خلق چی دا اللہ دا حکم ناغی تجاوز کردے، اغا خلق چی دا اللہ پا حکم اغی یقین و ایمان ندر آوڑے، اغا خلق چی اغی دا اللہ ذات نمانی، دا اللہ صفات نمانی، دا اللہ شریعت نمانی، دا اللہ دین نمانی، دا طول غاوین دی. دا دید ہے کہ دا متقین پا مقابلہ کے راقے، نو متقی ہر اغا سوکو چی دا اللہ پا حکم مانے عمل کئی، دا اللہ دا نافرمانے نزان ساتی. نو غاوی ہاں غسوکو چی دا اللہ نافرمان دی، دا اللہ حکم نمانی، نو شیطان حکم تے بڑے والی دی، دا شپی او دروازی دا غمانی، نو اغیتا و بردت الجحیمو للغاوین، جہنم و دوزخ با اغیتا خارک لیشی. دا جہنم دیر نمون دی و دیر سپتو ندی، قرآن کی دا غی مختلف نمون رازی. دا جحیم دا غی او سپت تے، سعیر دا غی او سپت تے، دا جہنم دا غی او نم دے، دیر عظیم و شان کندہ. برزت الجحیم، کلوی جہنم براوڑش ملائک یو طرف تا بل طرف تا، مخلوق پدی پور انختی اور اگاگی بے پزن زیرون بانی. وجی ایوم اذن بی جہنم، وجی ایوم اذن بی جہنم، نوال تد جی اسوک مانا دا کی جا جہنم با، دا دنیا ملائک پدی پور انختی زنزیرون بے وطا چولی اور اگاگی بے، لیکن سنگ جنخ کا رکھ لیشو نن پڑتے، نو دا جہنم با مخ کا رکھ لیشی سمت لبو ملیک بے روڑی دے میدان تھا. نو ال تر جی اسوک مانا ظہور کئی، چ چې وا برزت الجحیم لکه څنګه چې دلته اوماغه تعبیر الله کړی دی رب وستې شي رب وړې شي نه هغه په خپل مقام دی هغه په خپل ځای دی د اوس مکو د لاندې دی هغه وړې را وړې چرته نه شي خو مطلب څه دی مشرکانو ته بهکار شي دشمنانو ته بهکار شي وا برزت الجحیم للغاوین یا چې څنګه دی لکه څنګه چې قرآن کے الفاظ راغلی دے یا بعض حدیث کے داغی ذکر راغلی دے لہذا چسنگ راغلی دنوم آغا سی بمونگا یا تنا یا حدیث پا خپل مانا بانے پریدو دا بنووی چی بلا مانا بکو اسا تاویل بکو چکم دے دلیل مونگ سرانی را باوڑیش او بالکل براوڑیش ذکر راغلی دے وبرزت الجحیم او خکار بکریشی جہنم للغاوین سرکش خلقو تا گمرہ خلقو تا وقیلا لهم او بویلشی دے مشرکانو تا دام اغیل او زور دے او توبیخ دے دا اللہ را طرف نا مشرک لزورا ندا چکورا تا زمان سیوا دا بلچا بندگی کولا گٹھ تا تاسج دا لگولی دا ونی تا تاسج دا لگولی دا انسان تا تاسج دا لگولی دا قبر مڑی تا تاسج دا لگولی دا نن روز دا اس دل تو پکاری گی گا نا نستان مونگتا پوسکو وقیلا لهم او بویلی شی دیتا اینما کنتم چرت دی حاغا چوے تاسو اینما کنتم چرت دی ما کنتم حاغا چوے تاسو تعبدونا من دون اللہ عبادت پام کو داغی سوا دا اللانا نو دا دیر مخلوق عبادت شوے دا نوح علیہ السلام پا زمانہ کی پینزو آلیہو وات سوا یغوس یعوق و نصر اللہ بوی سشو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے اداغی نمخ کی عرب و دلات و منات و عزا و بل دا ہر قبیلی زان زان لیو الہو اگی تا باویلی شی اداغی نروس تو پا دنیا کی تاسو گو رہے دا دی عرص اندازہ نشتا و سشمار نشتا این اما اللہ و دی مشرکانو توی چرت دی حقا چی وی تاسو تعبدون من دون اللہ دا روخ خنو کنم زکو تعالی التوی تاسو عبادت کړی کنا تاسو شوننو اینما نو عیسی علیہ السلام عبادت شو د وزیر علیہ السلام عبادت شو د ډیرو انبیا عبادت شو د اولیاء عبادت شو دی او کیږي د دنیا قبرونه دی او خلقې ته په سجده باندې پراته دی او بوتان دی وغې ته په سجده باندې پراته دی صلیب تر اوسه پورې عبادت کیږي اینما کنتم تعبدون من دون الله تاسو کیږي قیل او به ویل شي ملیک بوتا ہوئی اللہ بوتا ہوئی یو اعلان بوتا ہوئی شخکارا پا میدان کی چستانسو آغا علیہ ننسوشو چر داری نن خدا سر وزدہ چی یا یو طرف تا یا بل طرف تا دو زیون دی یو طرف تا جنت تا بل طرف تا جہنم دی دو قسم خلق دی یو متقین دی یو غاوین دی تاسو پا غاوینو کی نن آغا خپل علیہ پا کار را دی حل ینصرونکم آیا امداد کی استاسو امداد کو لیشی ستاسو او ینتصرون یعنی نغی انتقام غستیشی بدل غستیشی ستاسو امداد او دزان امداد پکار دادی چی دغا آلیحا چی تاسو تا آلیحاوی او ستاسو پی اعتمادو او ستاسو پی یقینو ننغی ستاسو امداد کو لیشی تاسو پا خپل زیبانی پریده او ینتصرون ننغی دزان سے انتقام غستیشی دنیا کې ډېر الہ باطلو چې خپل عبادت ته خلق را بالو په دی باندې خوشاله چا بوله لاس کولول او چا بوله خپیخ کولول او څوک وته په سجده پراته او ينتصرون نن هغه په جهنم کې دی انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم سوره انبیاء کې تیر شو مخکې تاسو او هغه څوک چې تاسو به عبادت کوو حسب جهنم دا به خشا کې دی جهنم نن تاسو امداد کولی شي د ځان امداد کولی شي نه نسوک جواب ورکولی شی اللہ لہونا جوابو چا سرشتا لہذا فکوب کیبو فیہا نسکور بکلیشی پا دیکھ فکوب کیبو پڑمخی بکلیشی دا مشرکانو فیہا پا دی جہنم کی ہم دی والغاونو سرکشا دنیا کی چک کم سرکشا و گم رہو چی دا اللہ حکم نو من لے دا اللہ دا حکم نتیجا وست کرو تعبیر اللہ دا حکم نو دا ټول به جهنم کې نن سر نگون کړی شي دا به پړ مخ کړی شي افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم یو خبره بر پنی غلار پسی د برابر روان دی په څنګه چې الله پیدا کړی خپل قد مطابق په خپل خفو باندې روان دی، او بلو الله وی دی بل ته وګوره چې په خپل سر باندې روان دی. دا فکوب کی بو فیها هم والغاون، مشرکان کافران به سبا په دنیا کې سبا په آخرت کې پړ مخې رواني په سرونو باندې. وجنود او ابلیس اجمعون، او لخکرې د ابلیس ټول چې چا دا خبره منلې ده او په هغه پسې تللې دي، مشرکو کافرو دا الله ر توحید منکرو. قالو اوبوی دا مشرکان او هم فیها یختصمون، او دی باب دی جہنم کی جگڑی کی مشرکان ہدلتم پہ جگڑو بانے اختری والتم پہ جگڑی وہم فیہا یختصمون. نہ دا پہ دنیا کی یو ڈل دا او نو ہو یو خبر بانے کلکتی، بلکہ داغی مختلف آلی حدید دور عبادت کی دو دیر زمانہ او اس پہم کی گی دا ون عبادت کی گی پا خوام شوے دے اسم کی گی، دا قبر عبادت شوے دے او کی گی، دا ملائک عبادت شوی دی او کیگی، دا ستور عبادت شوی دی او کیگی، دا یو دی نر دنیا مشرکان دی. چا دا یو شی عبادت کرے، چا دا بل شی عبادت کرے دی، چا دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کو، چا دا حضرت علیہ السلام عبادت کو. وهم فیها یختصمون، جگڑا ولی دا دا جگڑا دا دنیا نرا روان رر دی التبم پا جگڑی. تاللہ قسم دی زمان پا اللہ بانین کننا لفی دلال مبین، التے وسمان دل ان کننا قسم دی ویزم پ اللہ بانی یقینا و منگا لفی ضلال مبین، خام خاپ گمراہ اخکار کی ولی تو چلو چ منگا گمراہو منگا سرکشو منگا بیلاریو. اذ نسویکم برب العالمین، کلا چم تاسو برابر کلا رب د مخلوقات سرا. اذ نسویکم، اس دیر خلق د کناغي وی وی شرک سو دا خاصه د محبت نه چغي وي. اوس مشرک نشته دا خو په خوا مشرکان بوتانه ته پسیده باندې پراتو بوت ته سلام کو داغي په نوم باندې مې نظرانه او منخت کولې او خان به ګډان به داغي په نوم لالو اوس تر دې مشرکان د دې خبرو نه د دې خبرو نه پته لګي چې دا پاره زمانه کښتا دی سکولو دی نن چې کوم خبره کې نوم دقه خبره ردی په دنیا کې واو د عقیده وا ال تقسم خوري چمنګ گمراه ولی اذن سویکم برب العالمین. دا چاته وی دا مریدان دی دا مشرکان دی خپل خدایانو ته وی هغه چرچا بندگی کوله دا چا عبادت کو اغي ته وی مونګه تاسو د الله سره برابر کړی وی اذن سویکم برب العالمین. مونږ با موحدین انبیاء مؤمنان مسلمانان او الله ته واسکو، مونږ به تاسو ته واسکو مؤمنان مسلمانان و بد الله فنم باندې حلالي کول او نظرانه او منخت به کول عبادت او مونږ تاسو فنم باندې کول د موحدین او د مؤمنان مسلمانان او انبیا او عقیده دا و چې الله یو دی، هغه سره حصدار او شریک نشته، هغه په خپل د تمام کائنات او خالق دی مالک دی رازق دی د هر ځای نه اوري د هر چا حاجت پوره کول شي، او مونږ تاسو حاجت روا ګرځولې مونږ تاسو نه غوښته مونگا تاسو علم الغیب از نسویکم برب العالمین. کچا دا پیر عبادت کرو ناغ پیریانو تبوی، کچا دا بنیانو عبادت کرو نیکان بنیانو ناغی تبوی، چی مونگا جہنم ترالو مونگا گمراہ یو او گمراہ ولی زکا مونگا تاسو دا رب سر برابر کریو از نسویکم برب العالمین. دا خو مشرک دلتا نمانی او بانی کئی دی خبری لا دی بزی ناغتا با دیر پا دب بانی ادری گی نو سر بو تراخ کتا کی نو لس بو لخکول کی فخپو بو لپریوزی او دا جواندی آلی هاو دا جواندی چی جواندی پا دی دنیا کی داغی دور تعظیم شروع دی نو چی بیار دنیا نا لار شی نو دا مشرک عقیده دار چی وستور دا کاتای نا رو تا دا اولیاء پا بارا کی داغی دا عقیده وی وستور دا کاتای نا رو تا وست داغا نظر دیر کار کی وست داغا وگون دیر کار کی دنیا کی خوبی نو ری دا وست با قبر کی اوری دنیا کې خو نه لیدو اوس وته پته لګی چې په قبر باندې چنچړه کې نستا کو چنچړ دی د خدای او د نر پته وته لګی او کدلته په کوټه کې دن نتی بن کې او بار سوکینو ته ته پته نه لګی خو الته وستور را کاټه نه راوته را هر څو تخکاری هر ساوري هر چا د حاله خبر دی. اذ نسویکم برب العالمین، مشرکان په قیامت کې وی دی خپل الهه او خدایانو ته وی زکا من گمراه و چی تاسو من دا اللہ سر برابر کردی وی دا اللہ سپتون من تاسو لدر کردی وما ضلنا الا المجرمون نو اصل وجه کارشو چی جهنم تولی لارو دا غریبانان دا دی پا دنیا کی دا عقیده و چی دا اللہ نسیوا نورم شتا نازولی چی اللہ والا اختیار ور کردی اللہ والا بادشای ور کردی اللہ والا برخ ور کردی دغه غوسان دی دغه قطبان دی او نمونه د خلقو دی مختلفو پاره زمانه کې و ما اضلنا الا المجرمون او نو گمراه کړی مونږه مگر مجرمانو څه خلق کوم په لګیدل دا غی د شپې او دروازه مهنتو الا او شو چې مونږه د الله ر دین واړولو الا او شو چې بنیانی په مونږه د الله سره برابر کړو و ما اضلنا الا المجرمون لهذا فما لنا من شافعين نشترے زمانگ دا پا رہے سوک شفاعت کا ان کے من شافعی دنیا کی جدیدہ سکول نو دیم دا دیدہ پا رکولو چھ ما نیولی لمنستالا سبے تا توائے موتبے اللہ توائے عقیدہ ربی پا اولیاءو بانی دا جوڑاوا چھ مانگ با دی رضا کو اللہ با زمانگ نرضا شی دادا اللہ نازولی دی اللہ تنزدی دی لہذا دا دی پا رضا بانی اللہ رضا کی گی دا دی پا خوشحالے بانی اللہ خوشحالی گی نمنگ دی تو دی اللہ توئی التوئی نن قیامت کی فما لنا من شافعین نن زمگ دا پارے سوک سفارش نکی ولا صدیق حمیم و نی او گرم دوست دنیا کی وہ تابانی خپ کی دو چکل اب وہ تپتو لگی چې زما دوست دا تکلیف دے نزان بیرا رسو حمیم حم حم حما تب توئی گرم والی توئی دبادن چې او دوست د بل دوست لپاره په بدن کې ګرمي راولي او جذبه راولي چې وی دا خو زما په مرګري باندې دی ورغه نبی هغه ټوپک راغستی تورې راغستی ضرور د پاره او د داسې دوست لپاره ځان وجني قیامت کې بدغه ګرم دوست نه ولا صدیق حمیم نو سفارشیان چې زمونږ په عقیده واغم نشته نه او ګرم دوست هم نشته دا خو په دنیا کې پکارې دو فلو ان لنا کرته دی بیزاری شو دے تبرشوا کچری ویزا مونگ دا پارا واپس دل دنیا تا فنکونا من المؤمنین نووبا مونگا دا مومنانونا مونگا با شوی باو مونگا دا یقین کونکونا او دا مومنانونا ننے او مندل پا جہنم کی قیامت کیو مندل چی مونگ کی خوی مان نو ولی زکا چیزا مونگا دا اللہ بنیان مونگا دا اللہ سر برابر کریو بس پا غیب سروانو چی غیب سوی نو دا پیر دا گپ نمونگا چا تا خلاف نکو منگوی پا دی که کمال دیو دی بم خلاسی نو که زمونگا نن واپس دنیا تطلوی نو فنکونه من المون بیا منگا را دی مرگرتیا نکولا دا شیخی و موریدی و پیری دا با منگا هر سپریخه وی بیا با منگا سی مومنان مسلمانانو این فی ذالک لآیا یقینن پا دی که یو نخدا دا دی خبری چی دنیا کی توحید پکاریگی او دنیا کی توحید والا اللہ خلاس کری دی وما كان اكثرهم مؤمنين او نو زیات دین ایمان راولن کی بلکہ زیات داسو چاغه مشرکانو اغي عذاب راغه اغي کفر اغي سر سوکلو هلاکت ته ورذولو کند ته ورذولو دا هلاکتونو کوي ته ورذولو وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم او بشکر ابستا خامخا داده زور اور مهربان ابراہیم علیہ السلام او داغ مرگری مومنان مسلمانان اخلاص کرو او داغ پا مقابلہ کی نمرود او داغ قوم تباکو العزیز داغ نسوک تا پوسکولیش او الرحیم مہربان او ابراہیم علیہ السلام او داغ پا مرگرو بانی مہربانی اکڑا نتیجہ دا ہر واقع اللہ ذکر کی پا دی الفاظو اشارہ دی طرح چا اللہ زور ورد چا سوک تباکی سوک تا پوس نشکولی اللہ مہربان دا چال نجات ورکی نو دا داغه در رحم تقاضا ده دا دوی مواقع وا وغزلفت الجنة للمتقین نزده بکریشی جنت متقیانو تا وبرزت الجحیم للغاوین او خکار بکریشی جهنم سرکش و خلقو تا گمرهانو تا وقیل لهم او بویلش دیتا اینما کنتم چرت دی حقا چی ویتاسو تعبدون من دون الله چه عبادت بام کو داغی سیوا دا اللہ نا حل ینصرونکم آیا امداد کولیش استاسو نن پدے میدان کی پدے سخت کی او ینتصرون او یا انتقام اغسطیش استاسو دا پارا یا دا زن دا پارا فاکوب کی بو فیها پڑ مخ کے بکڑے شدا مشرکان ٹول پدے جہنم کے ہم دی والغاون و سرکشا و جنود ابلیس اجمعون او غلق کردے ابلیس غنڈے قالو ابوی دی وهم فیہا یختصمون او دی با پدے جہنم کی جگڑے کئی پیران و موریدان تاللہ قسم دی زمونگ پا اللہ بانے ان کننا لفی دلال مبین یقیناً اومنگا پا گمراہ اخکارا کی ولی اذن سویکم برب العالمین کلم چی تاسو برابر کلے رب دو مخلوقات سرا وما اضلنا او نو گمراہ کلی مونگا الا المجرمون مگر مجرمانو فما لنا من شافعین پس نبی زمونگ دا پارا نشتا زمونگ دا پارا سوک سفارشان ولا صدیق حمیم او نیو گرم دوست فلو ان لنا کرتن اس کچر وی زمونگ دا پارا واپس لد دنیا تا فنکون من المؤمنین نو خام خامونگ بشه دا ایمان رولن کنا ان فی ذالک لآیا یقینا پا دی که عبرت تے نخدا دلیل دے دا دی خبر چی نجات ور کون کی اللہ رے و حلا کون کی اللہ رے وما كان اكثرهم مؤمنين او نوزيات تدين ايمان رولنك وان ربك لهو العزيز الرحيم او بشكر ابستا خام خاداد زور ورو مهربان